jesienią i zimą. Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 15 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Prankati. 10 grudnia będzie w tym roku niedzielą handlową. Rządowy projekt w tej sprawie trafi do Sejmu. Izraelskie wojsko na terenie największego szpitala w Gazie twierdzi, że operacja jest precyzyjna i celowana. Polskie Radio z nagrodą w programie Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca. Do Sejmu trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy, która zmienia niedziele handlowe w grudniu. Chodzi o modyfikacje w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym roku niedziela handlowa przypada w Wigilię, w święto, w Wigilię 24 grudnia. I przyjęliśmy na Radzie Ministrów wczoraj projekt ustawy, żeby 24 grudnia był dniem wolnym, aby więc nie była to handlowa niedziela. Zaproponowaliśmy 10 grudnia jako dodatkową niedzielę, żeby tutaj zadośćuczynić zarówno przedsiębiorcom, jak i też rodzinom. Zaproponowaliśmy 10 grudnia, żeby sklepy były otwarte do godziny 14, tak dokładnie jak w Wigilię. Od 2020 roku handel w niedzielę dozwolony jest tylko w 7 niedziel w roku. Rok po tragedii w Przewodowie prokuratura krajowa wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie wybuchu rakiety w suszarni zbóż i śmierci dwóch mężczyzn. Skierowaliśmy wniosek o pomoc prawną do Ukrainy, ponieważ czynności dowodowe w kraju zostały już wyczerpane, informuje prokuratura. Do tego od tego zdarzenia nasze poczucie bezpieczeństwa zostało zaburzone, mówi wójt gminy Dołchobyczów, w której leży Przewodów, Grzegorz Drewnik. Sytuacja była bez precedensu. Ludzie poszli normalnie do pracy. Ludzie, którzy pracują w Polsce, która należy do NATO, do Unii Europejskiej, i po prostu powinniśmy się czuć tutaj bezpiecznie, a niestety tamten moment trochę to zmienił. Wiadomo, rodziny do tej pory nie pogodziły się ze śmiercią najbliższych, jak również osoby, które żyły w tym samym środowisku. We wrześniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że rakieta, która spadła w Przewodowie, pochodziła z Ukrainy, a nie z Rosji. Specjalna komisja zbada okoliczności tragicznego wypadku strażaka Bartosza Błyskala. Nurek zginął 1 listopada podczas poszukiwania Grzegorza Borysa w zbiorniku Lepusz. Komisja będzie pracować przez 2 tygodnie, mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Istotne jest to, żeby ewentualne wnioski nieprawidłowości przekazać do wszystkich grup wodnonurkowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej. Być może w zależności od tego, jakie będą efekty pracy, będzie konieczna modyfikacja naszych procedur, ale to jest związane, tak jak już mówiłem, z tym, jakie będą wnioski. No ale nasza praca polega na tym, żeby te wnioski rozpoznać, ustalić. W skład komisji, którą powołał komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, wejdą przedstawiciele Straży Pożarnej z Gdańska i Komendy Głównej, a także instruktorzy nurkowania. Odrębne śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Izraelskie wojsko jest na terenie największego szpitala w Gazie. Tel Awiw twierdzi, że operacja jest precyzyjna i celowana, by ograniczyć cierpienie cywilów. W placówce Al-Shifa nadal przebywają tysiące Palestyńczyków. Lekarze alarmują, że sytuacja jest dramatyczna. Według Izraela to właśnie pod Al-Shifa znajduje się centrum dowodzenia Hamasu. Zaprzeczają temu zarówno terroryści, jak i personel szpitala. Rzecznik Sił Obronnych Izraela Daniel Hagari mówi, że wojsko jest dobrze przygotowane do operacji. Izrael jest na wojnie z Hamasem, a nie z cywilami w Gazie. W skład naszej armii wchodzą zespoły medyczne i osoby mówiące po arabsku. Przeszły one szkolenie przygotowujące do działania w tym złożonym i delikatnym środowisku. Wszystko z zamiarem tego, by nie wyrządzić krzywdy ludności cywilnej, wykorzystywanej przez Hamas jako żywe tarcze. Izraelską operację potępiła Jordania. Tamtejszy MSZ nazwał atak Izraela naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Polskie Radio zostało wyróżnione w programie Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca. Zostało docenione za szczególne zaangażowanie we wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych w swojej firmie. Za wyróżnienie podziękowała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To wielki zaszczyt i wielka radość. Ponad 70% pracowników jest w PPK, więc wynik znaczący, firma duża. I zdecydowana większość to są dziennikarze. To pewnie trochę wynika z tego, że mnóstwo audycji informacyjnych, publicystycznych na temat PPK przygotowywali. Bardzo się cieszę, że od teraz Polskie Radio będzie się kojarzyło i nie tylko z dobrą muzyką, dobrą informacją, publicystyką, ale także właśnie z tą nagrodą odpowiedzialnego, dobrego pracodawcy. W tym roku obok Polskiego Radia wyróżnieni zostali m.in. Dom Inwestycyjny Xelion, Buxi, Kampania Piwowarska i Agencja Pracy Tymczasowej HRO Personel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 8 do 10 stopni, chłodniej jedynie na Kaszubach, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6 stopni. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Katarzyna First-Wojtkowska. A w tej godzinie porozmawiamy z aktorką Weroniką Humaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Calling back to you, and the thought of calling when Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Być może wraca tradycja spektakli kryminalnych. Niedługo premiera w Telewizji Polskiej, w programie pierwszym spektaklu Janusza Jaksy, znowu Łód Szczęścia. Wszystko w reżyserii Małgorzaty Kosturkiewicz, a naszym gościem jest pani Weronika Humaj, odtwórczyni jednej z postaci w tym spektaklu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w ramach przygotowań do tej roli sięgnęła pani po spektakle Teatru Telewizji z cyklu Kopra? Tak, oczywiście jeszcze przed rozpoczęciem prób zobaczyłam sobie wersję oryginalną Łód Szczęścia, który był realizowany w roku 1962. Za adaptację scenariusza telewizyjnego i reżyserię odpowiada u nas Małgorzata Kosturkiewicz. I już w próbach zaczęliśmy rozmawiać sobie o całej koncepcji, w jaką stronę chcemy ten spektakl poprowadzić. Oczywiście chcemy też nawiązać do tej komedii kryminalnej w klimacie właśnie lat 60., ale też chcemy dodać taki powiew świeżości i przepuścić to przez takie nasze spojrzenie. To pięknie brzmi. Sztuki kryminalne w stylu vintage są zupełnie ciekawym wyzwaniem dla aktorki. Na przykład jaki styl gry aktorskiej wybrać? Czy praca nad postacią do tego spektaklu różniła się od pracy nad postaciami do produkcji stricte współczesnych? Co było wspólne? Przede wszystkim mamy do czynienia z bardzo wdzięcznie napisanym tekstem, który już nas utrzymuje w pewnej konwencji. Londyn, lata 60., więc oczywiście trzeba wziąć pod uwagę zachowania w jakich kobiety zachowywały się w tamtych latach. Inspirowałam się Audrey Hepburn. Mamy do czynienia z młodą, piękną kobietą, która ma w sobie dużo uroku osobistego i dużo w sobie klasy, więc oczywiście trzeba wziąć pod uwagę lata, ale praca wygląda bardzo podobnie, bo oprócz właśnie zgłębienia czasów, w których akcja się rozgrywa, pracujemy nad scenariuszem, próbujemy sobie, rozmawiamy o postaci, tutaj też reżyserka daje mi wiele inspiracji, więc praca wygląda dosyć podobnie, jedynie czasy się różnią i konwencja się różni. Konwencja się zmienia, to prawda. A jak wyglądała dokładnie ta praca z reżyserką i z pozostałymi twórcami tego spektaklu? Z racji tego, że spektakl realizowany jest na żywo, jest to bardzo duże wyzwanie przed nami. Próby wyglądają normalnie, jak próby w teatrze. Spotykamy się już, mamy drugi miesiąc próby, więc jest to naprawdę fajne wyzwanie i można się poczuć jak na próbach w teatrze. A co podoba się pani w granej przez siebie postaci? Że jest to kobieta bardzo inteligentna, pełna uroku osobistego i świadoma swoich wdzięków. To dobrze brzmi, a co w innych postaciach i dlaczego? Bardzo ciekawą postacią jest główna postać, Frank Ventura, prywatny detektyw, właściciel i jedyny pracownik Biura Łód Szczęścia. Frank jest bardzo specyficzną osobą i mającą bardzo specyficzne metody pracy. Mary White pewnego dnia przychodzi do biura Franka Ventury i zgłasza zaginięcie pereł. I to jest początek historii. Dla kogo jest ten spektakl? Myślę, że spektakl jest dla wszystkich, którzy potrzebują odskoczni. Będzie to bardzo wdzięczna komedia kryminalna z elementami intrygi, ale też będzie w tym dużo poczucia humoru, będą elementy farsowe i dużo takiego poczucia humoru abstrakcyjnego. Dziękujemy za rozmowę i prosimy, aby pani przekonała słuchaczy do obejrzenia tego spektaklu. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam już 27 listopada w telewizyjnej jedynce Teatr na żywo, Powrót Kobry. Znowu Łód Szczęścia w reżyserii Małgorzaty Kosturkiewicz. Serdecznie zapraszam.

Dziś szalona środa w LOT, czyli okazja na bilet w niższej cenie. Wejdź na LOT.com i sprawdź nasze oferty do Barcelony, Mediolanu, Sofii oraz wielu innych miejsc. Najlepsze oferty na LOT.com. Sprawdź. Ważne, z kim podróżujesz. Polskie linie lotnicze LOT. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Odkurzacze i żelazka z rabatem do 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 18 listopada. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. W trójce do trzeciej zbliżamy się do 14.30, a więc czas na serwis kulturalny, który przygotował Michał Kowarski. Serwis zaczniemy od wielkiego ogłoszenia związanego z sezonem festiwalowym. Dua Lipa wróci do Polski 4 lipca, by zagrać koncert na lotnisku w gdańskich Babich Dołach. Artystka ma na koncie 3 nagrody Grammy, status najczęściej słuchanej wokalistki na największej platformie streamingowej muzyki. Trafiła też do księgi rekordów Guinnessa za sprawą rekordu liczby sprzedanych biletów na transmitowany na żywo koncert solowej artystki. Dua Lipa miała zagrać w tym samym miejscu w tym roku, jednak ze względu na złe warunki pogodowe pierwszy raz w historii festiwalu teren został ewakuowany, a koncert się nie odbył. Miejmy nadzieję, że w 2024 roku pogoda dopisze zarówno festiwalowiczom, jak i artystce. Ponad 300 osób wystąpi dziś na scenie katowickiego Spotka w spektaklu zatytułowanym Maryja. To zarówno muzycy, tancerze, aktorzy, soliści i kilka chórów. Wielkie muzyczne widowisko związane jest ze zbliżającym się jubileuszem stulecia archidiecezji katowickiej. Jak mówi ksiądz dr Robert Kaczmarek z Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych i producent widowiska, na Śląsku kult Maryi jest bardzo silny, stąd wybór jej jako głównej postaci spektaklu był oczywisty. I takżeśmy sobie powiedzieli, że to jest dobry temat, Maryja właśnie, żeby się sięgnąć szczególnie do źródeł biblijnych, interpretując je troszeczkę współcześnie. Ta interpretacja będzie polegać na tym, że zobaczymy ją w tekstach, które będą śpiewane, bo jest tych treści bardzo wiele i one się odnoszą bardzo często do współczesnych czasów. Spektakl to połączenie oratorium i musicalu, a całość ma multimedialną oprawę. Początek spektaklu Maryja o godzinie 18.30. Już dziś, 15 listopada, startuje Festiwal Pięć Smaków, największe święto kina azjatyckiego w Polsce. W programie znalazły się propozycje z różnych zakątków kontynentu, od Japonii i Korei Południowej po Indie i Malezję. Nie zabraknie klasyki w pięknych, odnowionych kopiach, ani współczesnych, nagradzanych dzieł, które odkryją przed nami nowe talenty. Komercyjne hity i gatunkowe wariacje uzupełniają filmy zaangażowane społecznie i politycznie. Prawdziwą gratką będzie retrospektywa King Ho, jednego z gigantów kina chińskojęzycznego, który inspirował pokolenia azjatyckich mistrzów. Festiwal odbywa się stacjonarnie w Warszawie do 21 listopada i na platformie online do 3 grudnia. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Najtrudniej uwierzyć w słowa, cały dzień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość. Dziś tu mamy wszystko, dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe.

Claude Monet versus Vincent van Gogh na arenie artystycznej. Wielki pojedynek mistrzów malarstwa. To wystawa, którą w ten weekend będzie można zobaczyć w Gdańsku. W miniony weekend można było zobaczyć w Łodzi. Naszym gościem jest organizator imprezy, przedstawiciel polskich ścieżek edukacyjnych, pan Janusz Sochu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Cóż to za wydarzenie? Dwa dni, 60 dzieł, technologia 3D i technologia, która pozwala nam zagłębić się w ten świat poniekąd, stać się jego uczestnikiem i tej konkurencji tworzenia obrazów, który ma być piękniejszy, który ma być ciekawszy. Panie Januszu, to na co mamy się nastawić, jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć, a jednak zdecyduje się wybrać na przykład do Gdańska w ten weekend, to czego się ma spodziewać? No, wyjątkowego spotkania dwóch wielkich mistrzów, tak jak mówiliśmy, przedstawiciela impresjonizmu i postimpresjonizmu. Dlaczego tych dwóch? Ja zawsze zadaję sobie takie pytanie i wszystkim tym, którzy są, że nie ma takiej kontrowersji pomiędzy malarzami jak Vincent van Gogh i Claude Monet. Świat się podzielił na dwie grupy. Sympatyków i miłośników Vincenta van Gogh lub Claude Monet. A zadaję pytanie, dlaczego nie ma takiego podziału pomiędzy Paulem Cézannem, Renoirem czy innymi, tak? Tylko tych dwóch. No dlatego, że oni są we dwóch, są wyjątkowi. Ja zawsze powtarzam, nie ma większych mistrzów niż Claude Monet, jeżeli chodzi o zabawę światłem, grę światła, cienie, półcienie. To jest wyjątkowy człowiek. Ja zawsze mówię na wystawie, że światło zostało stworzone dla Claude'a Monet, a Claude Monet został stworzony dla światła. To, co on robi ze światłem, jak się bawi światłem, jak cienie, półcienie, zresztą jego słowa, nie był przesadnie skromny i myślę, że jest to uzasadnione, tak? No cóż, artyści nie zawsze są przesadnie skromni, ale w tych ich poniekąd siła. Nie musiał być, nie był fałszywie skromny, tak? Jego takie piękne słowa i to też zadecydowało, że spojrzeliśmy na Claude'a Monet i polecam każdemu, aby spojrzał i posłuchał słów Claude'a. Ja przeczytałem kiedyś w liście do Bazila, Claude Monet napisał takie piękne słowa. Wszyscy wielcy mistrzowie używają zbyt ciemnych cieni w stosunku do światła, które jest na obrazie. Panie Januszu, tej konfrontacji, która mam nadzieję, że zachęci naszych słuchaczy i odbiorców tej wystawy do tego, żeby sięgnąć głębiej po historię i doświadczenia tych artystów, no jest możliwość zagłębienia się, taka poniekąd osobista i przybliżenie, poznanie tych obrazów. Jakie obrazy prezentujecie państwo na tej wystawie? O, no tutaj, wie pani, tutaj jest wyjątkową rzeczą jest, dlatego że sam dobór tych par, gdy po raz pierwszy zobaczyłem tę wystawę, to powiedziałem tak, matko i córko, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tak naprawdę ta wystawa powinna, wiecie państwo, mieć drugi podtytuł. Jedność w różnorodności albo różnorodność w jedności. Jedność duszy, postrzegania, wrażliwości, a różnorodność przekazu. Bardzo podobny temat. To jest niesamowite, że praktycznie nie możemy dostawić trzeciego z impresjonistów czy innego malarza z tego okresu do tych dwóch, którzy by poruszyli ten sam temat, tak? To jest niesamowite. Oczywiście w zupełnie różny sposób, tak? Przekazują nam. Ciekawostką jest to co do wystawy 3D, anaglify. Ktoś może powiedzieć, no tak, wzięli komputery, prawda, i zrobili trójwymiar. Nie. Nie wszyscy wiedzą, że anaglif swój początek ma właśnie pod koniec XIX wieku. Równolegle z impresjonizmem rozwija się anaglif, bo samo widzenie z teleskopu to jest 1853 rok. Natomiast anaglif troszeczkę inny. My mamy red cyan, czyli z filtrem czerwonym i niebieskim. Natomiast tamte anaglify były praktycznie w każdym francuskim domu po latach 70. Czyli w każdym francuskim domu. Czyli to znaczy, że z XIX wieku do obrazów z końca XIX wieku. Znaczy, że poniekąd spróbujemy, będąc na tej wystawie, spojrzeć na świat być może oczami tych artystów i ich współczesnych. Drodzy państwo, trzeba wybrać się do Gdańska, a w kolejnym tygodniu do Warszawy. Pojedynek mistrzów malarstwa Claude Monet versus Vincent van Gogh. A naszym gościem był organizator tej imprezy, przedstawiciel polskich ścieżek edukacyjnych, pan Janusz Sochu. Bardzo dziękujemy. Dzięki serdecznie. I spend my night troszkę ciemno za oknem, drodzy Państwo, ale spróbujmy rozjaśnić to naszym wewnętrznym światłem. Dobrego popołudnia. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Katarzyna First-Wojtkowska. Dobrego, naprawdę dobrego dnia i zostańcie, drodzy Państwo, z Trójką.